نوحا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام دا اولنے پیغمبر دے چی اللہ رب العزت دا شرک او دا کفر او دا منکرات پرت کرا لی گلے ہو. و ابراہیم او بے شکر علی گلے ہو منگا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام. وجعلنا برزول امنگا فی ذریت ہما پا اولاد دے دوارو کی النبوتا پیغمبری والکتابا او کتابنا او دول کتاب مانا مفسرینو پاغلی کلو سرم کڑے ددوی پا اولاد کی پیغمبرانمو اغا خلقمو چی آغای خط پا لاس بانے بکولو دول کتاب دا دین مراد کتابونم دی دا دین مراد کتابونم دی او دین مراد اغلی کل دلاسم دی. وجعلنا فی ذریتهم النبوة والکتاب دا کتاب نمراد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی الخط بالقلم آیات مراد کتابون دی. وجعلنا وگرزول امنگا فی ذریتهما پا اولاد دے دوارو کی النبوتا پیغمبری والکتابا و کتابنا فمنهم نزنی دا اولاد دے دوینا محتد لار مندن کیو لک خلقو جغد دغا انبیاء علیہم السلام دا دعوت دو جن پا ہدایت روانو. وکثیر منهم او دیر دے دوینا فاسقو نافرمانو دیر پکی نافرمانو دیکھ اللہ تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا چتا سو نمخ کی انبیاء علیہ السلام تا نبوت و کتابون ملاو سرد آغ آسمانی کتابونو نا دا انبیاء علیہ السلام تابدار لگو او دا مخالفین و اکثریتو فمنهم محتد زنی دا دوین اللار مندن کیو وکثیر منهم او دیر دا دوینا فاسقون نافرمانو. ثم قفینا او بیا پر لپسی رالی گلی امونگا علا آثارهم رستو دا دوینا برسولنا اخبل پیغمبران دا دوی پسی نور انبیاء علیہم السلام بے در پہ لگا تار منگ رالی گلیو. ثم قفینا او بیا رالی گلیو منگا پے در پہ رالی گلیو منگا لگا تار رالی گلیو منگا پر لپسی رالی گلیو منگا علا آثارہم رستو دوینا بے رسولنا اخپل پیغمبران. وقفینا او رالی گلیو منگ رستو دوی پسی بے عیسی ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام چیزوے دا مریم بی بیو او دا دغی انبیاء علیہ السلام سلسلے عیسیٰ علیہ السلام پورے وا بیا اللہ خپل اخیری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے وآتیناہ الانجیلا اوور کڑو منگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل شریف. وجعلنا وگرزول منگا فی قلوب اللذینا فضلنو دہاغ کسانو کی اتبعوہو چاغی تابداری کڑیوا دہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رعفتن نرمی پیوب البانے شفقت پیوب البانے ورحمہ او رحمت او مہربانی داغی فضلنو کی یوب البانے رعفتو رعفت وی نرمیتا ورحمہ او رحمتو ورہبانیت نبتدعوها او رہبانیت رہبانیت مانا رستو کو داد راہا بے مادین ماخوز دے رہب یرتوئی لکہ قرآن پاک کی من الرہب لفظ تیر شوئے دے دا دارنگی و ای آیا فرحبون تیر شوی خاص مانو یری گئی رہبانیتم داغ خلق و عبادت و پرزگاری و چاغی پدی کی دا اللہ نا یری دل او دا منکرات و مناہی و ناروا و نیزان ساتلو و رہبانیت نبتدعوها او اغا رہبانیت ابتدعوها چدی دا زان ندا رہبانیت جوڑ کرو ما کتبنا ها ما نو فرس کرے دا رہبانیت علیہم پدوی بانے الا ابتغاء رضوان اللہ مگر دپا مگر ما فرس کریو پدوی بانے الا ابتغاء رضوان اللہ مگر لٹول و طلبول در رضاون گئی دا اللہ فما رعوها نو دیل حازداری نو کرے داغی حق رعایتها پا حق لحازداری سرا اصل کی مفسرین لکلی دی عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نا اسمان تا دا پورتکول نرستو ظالمان بادشاہان پا نسواراو بان مسلط شد نو پدی کی دری ڈلی جوڑی شوی چه کل ظالمان بادشاہان پا دوی مسلط شل نو دری ڈلی پدی کی جوڑی شوی اصل کی دائی کی دل جوڑے شوی دو او یا خونجات نو مندے مگر دریو کلچ ظالمان بادشاہان دی عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان دا خطون پس مسلط شد نسو خلقو آغای دا دغی ظالمان و بادشاہان و مقابلہ کی جہاد شورو کو نو آغای شہیدان کڑے شل او صبر اوکو او نجات اومندو دا خیرت کو بارکی او دوے مڈلوا دا آغای وس و طاقت دا قتال او دا جہاد نو نو فقامت بین الملوک والجبابرا دای دا بادشاہانو او دا جبابرو مخلو در دل او آغای دین دا اللہ و دین دی عیسیٰ علیہ السلام ترو بلل دا غی دا جہاد وسنو دخلی وسیو نو دغا کسانم شیدان کل او دا اللہ دا پیغمبر اغا جلیل القدر صحابیو یو اصل کی مرفوع حدیث تے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی دای پارو بانی ٹوٹی ٹوٹی کل او پورنو کی اس وزول نو دای پا دغا تکالیف و صبر کو نجاتی مندو درے مڈلوہ دا غی نه د قتال او د جهاد وس او طاقت او نه د بادشاهان وروان دي تو درې دې شل چې دین حق ته را بللې نو غی لال الفغرونو کې او په غارونو کې دې رشل او د الله عبادت کولو دا درې واړه ډلې وای په حق وي خو دې کې ګور دل تم د درې ډلو ذکر یو کو یو تفسیر په آیات کریمه کې دار ده دا رعفتن اغا ڈلی لووی چی اغای جہاد کرو و رحمتن اغا ڈلی لووی چی دا او ترک دی دنیا کو ترک دی محلات کو او ہر قسم لزتن دی دنیا پریخل او دا کل دین دی فازت دا پارا غارون توردن نشل نو دا دو او یاو دلو کی دی دو درے دلو نجات مندے دا دغی تفسیر مطابق دا رہبانیت دا دید پار رواو لکہ یو قول پا دی آیاتی کریمہ کی دارے زکا دید دین بارا کے تیخ تکولا دا دین بارا کے تیخ تکولا نو دا رہبانیت دوید پار رواو خورست دی پا دی کدا سے کارون شورو کل چه دا رہبانیت اغا مقصد ختم نو دای دا مذمت پا دے ذکر کئی گورا کلے یو شے دا خپل اصل پا اعتبار بانی صحیوی خدا غی سر نور کارونا چه امت یوزے کی امت یوزے کی نو دا غی دا وجن ناروا والی راش لکا بخاری شریف کی روایت راغلے گورا صلاة زہا سنت تے او تا صلاة رزد ساری پا درس کی تیر شل چی دا صلاة زہا سمر لوی ثواب دے او چاچی دول سرکات صلاة زہا اکل نو د ترمذی شریف حدیث تاسو اوریدلو نبی علیہ السلام فرمای د دغه کس د پاره با د سرو زرو یو ماړی او محل الله په جنت کې جوړ کی. اوس صلات زهار سره په کور کې کای یا کبازی جمعات ترال الجمعات کې دیو کی یا سره په خپل دکان کې کای د ابن عمر رضی اللہ عنہ په زمانہ کې خلق بورت اهتمام به د جمعوالی کولو لکه فرض مزل خلق را جمع کیږي ناغوی چی صلات زوحا خو جائز دے خدا تاسو چی ورته احتمام درا جمع کی دو کوئی دیل را غنڈے وی لکا فرض مزل چرا جمع کی ویدا بدعات دے کالا اصل شے سنت وی لیکن دا آغی سر دزان نقیدون میدون چیو لگے دزان نقیدون میدون او لگے نو پا آغی وان بدت رازی نو رہبانیت دی دا پار رواو و اصل مقصد دا رہبانیت چی دخل دین حفاظتو رستو دای دا آغینا دا دنیا دا کسب کولو یو ذریعہ جوڑکا نزکا وی ابتدعوها ابتدعوها وی برعت تا یعنی یو نوی کارتا دا پا دی تفسیر بانے بنا دے چی کمو مفسرینو دا دغی حدیث دا وجہ نویلی چی رہبانیت دا پا دین دی عیسیٰ علیہ السلام کی بنا بر ضرورت رواو اور یو تفسیر پا آیا تی کریمہ کی دام دے چه دغا دو ڈالی خو ذکر شوی او داغی او صافی ذکر کن رافتن و رحمہ رحبانیت دید پارا مشروع او جائز نو دا دید زان نجوڑ کرو و رحبانیت نبت دعوها نگو رک رحبانیت مشروع وی نو دا بیا دا و رحبانیت عطف دے پدی ما قبل مانے بیا و مانا دا سکوی و جعلنا و گرزول و منگا فی قلوب اللذینا وزرون دا آغا کسانو کی اتبعوہو چی اغای تابداری کرنی و دی عیسیٰ علیہ السلام رعفتن منگا نرمی چولی و پیوبل و رحمتن او رحمت و رہبانیتن دا با پدغیبانی اتبش او کنا رہبانیت اید پار جائز نو نگور تاسو کا خیالی رحمتن سر جملہ ختم کا دا و رہبانیتن زانت کلام دے دا بلا خبر کئی اگر مخکینی خبرہ و رحمتن سر ختم شو اس در رحبانیت سر اوبل خبرہ کئی و رحبانیتا و اگر رحبانیت ابتدعوها چی دا دی نسوارا و دا زان نجوڑ کرے ما کتبناها ما نو فرس کرے دا رحبانیت علیہم پدوی الا ابتغاء رضوان اللہ دا الا دا استثناء دا آدم دا طلبا پی پوئی گی دی تا استثناء منقطع و متصل دوارا ویلے کی کا رہبانیت جائز ہو او دا رہبانیت پرافتن او رحمتن عطف دے نو اللہ ابتغاء رضوان اللہ کی استثناء متصل دا ما خدا پدئی فرس کرے نو مگر کمی فرس کرے نو دا پار دا طلبول دا رضا دا اللہ او کچری رہبانیت دا غی پا دین کی جائز نو او رحمتن سر جملہ تامشوی نو دیتا اللہ تا استثناء منقطع ہوئی ما کتبناها علیہم ما دا سراد رہبانیت پا دیوان مقرر کرے او فرس کرے اونا ما خو پا دی دا فرس کرے و الا ابتغاء رضوان اللہ چی تاسو بطلب او لٹونا در اللہ در رضاون گئی کوئی فما رعوها نو دی لحاظ نو کرے دا اللہ در رضاون گئی حق رعایتها پا حق رعایت سرا اگر رہبانیت بیدی توی چی دا نسوارا و اغدیندار خلق بلارل پا غرون و غارون و زنگلون کی بورننا وطل نکاہون بینکول بہترین خوراک بہترین جامع دا خلق و سر خلق مل دا بے پریخو دا رہبانیت دا غی پا دین کے جائزو او پا اسلام کی دا دی رہبانیت نمنا راغلے تو اسلام کی دے رہبانیت نس شویدہ دینا من راغلی دا حدیث پاک کی راغلی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیو زیبان تیرے دل نغر کی اوبوی اول تا دا خوراک سکاک سے انتظام مو نیو صحابی ویچ یر دل تا کز دی رشم او دا اللہ عبادت و بندگی کم تردی پور جی بس مرگ راشی نو بے ووارو کزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتپوس کو نو نبی علیہ السلام نے چی تپوسو کد اللہ حبیب ورتوی نبی علیہ السلام ورتوی لکل نبی رہبانیت ورہبانیت هذه الامت الجہاد فی سبیل اللہ دا ہر امت دا پارے ورہبانیتو او دا دی امت رہبانیت تے جہاد فی سبیل اللہ دا دد بس خلوت کی ناس تدا او دا اللہ سراغ تعلق دے او دا دی روایاتو کی دارا غلی بار بار دا الفاظ دا اللہ حبیب ویلی چی لا رہبانیت فی الاسلام پہ اسلام کی رہبانیت نشتا دا دی امت رہبانیت تے جہاد فی سبیل اللہ دا دی امت رہبانیت تے رہبانیت تے جہاد فی سبیل اللہ اور حدیث پاک کی راغلی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یو صحابی راغلی و نبی علیہ السلام تے ہوئی ان رجلن جاءہو یو سڑے دی صحابی تا راغلی ورتے ہوئی ما تا وصیتو کا ناورتا ہوئی تا زمان ادا سی سوالو کو چھے ما داغی سوال در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکڑے و تا نمخ کی ما ورتے دا اللہ حبیب ما لے وصیتو کا وی اوسی کا بتقو اللہ زدر توسیت کم دا اللہ پیر اللہ نو یرے گا دا بدن بارکی دا بچو بارکی دا معاملات بارکی دا گاونڈی بارکی تردی چلی او کافر بارکیم اللہ نو یرے گا سا پکور کیونکہ حیوانات کی داغی بارکیم اللہ نو یرے گا فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ شَئِن دا دا ہر یوشی اصل لے دا اللہ یرا دا اللہ خوف وَعَلَيْكَ بِالْجِحَاد او تا جہاد فی سبیل اللہ کوا فَإِنَّهُ رَحْبَانِيَّتُ الْإِسْلَامِ دا جہاد دے اسلام رہبانیت تے وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ تا دا اللہ ذکر کوا دا قرآن پاک تلاوت کوا فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ دا بتا دا پارا سبب دا خوشالی جورشی پا آسمان کی او سبب دا ذکر بجورشی پزمکا کی دے دو جن اللہ رب العزت ستانا و نشان با دنیا کی جوندے او دارنگی ہمیشہ پاتی کی نو اسلام کی رہبانیت نشتا اسلام کی دے دین امن راغلی آخر زمانے بارک راغلی چی آخر وقت کی نبی علیہ السلام فرمائی لی دا سے حال بجوڑشی چی امر بالمعروف او نہی ان المنکر بکار نکی ظالمان بادشاہان او بی دین خلق با پیدا شی نو یو سڑے با پدا سے معاشرہ کیوی چی آغتا با دخپل ایمان و دخپل دین خطر ہے دیوائی که نور زدے معاشرہ کی پاتے کیگم نو پزے دی چی نور خلق و تمان خیر و رسی زما خپل دین تا نقصان لے نو دغا وقت کی کدے او تختی او چی تا دغر پسر دے رشی نو دا دی انسان نبی علیہ السلام تعریف کرے او دا فتنو پا دور کی ویلی وی ان قریب دا چی بہترین مال دیو سڑی گڑی بشی او دے با دا غر سر تا دا اوبو جمع کی دو زیلا چی کم زی کی اوبو یغیل با تیخ تا کئی او دا خپل دین دے حفاظت تا پارا با من نکئی او دا غر پا سر بانی آواز بازانو نکئی رب العالمین پا دغ بندہ با فخر کئی ملائکو تا با یوگو رکنا سرنگ خپل محل بنگلا جیداد ملک و خار پریخو او دا خپل دین پا خاطر دا غر سر ترا تختے دلے نو دا سے حال کا جوڑ شی نو بیا دی امت دا پارم زان تا گوٹ کی کیدل دا سی زکا دا حجرت تی دا فتنو نتیخ تا کون بخاری شریف کی راغلی من الدین الفرار من الفتن دا دین ندام دا چی دا فتنو نو تختا دا فتنو نو تا آغا شے چی استا دین تا نقصان رسائی استا ایمان تا نقصان رسائی نو دا آغی نتیخ تا دا یولوی جہاد دے او یولوی عبادت دے فآتین اللذین اللہوی ورکڑے و منگا حق کسانو تا آمنی چیمان روڑے و منہم ددوینا اجرہم اجر داغوی ایماندار تا داغوی اجر میں ورکڑے و کثیر منہم فاسقون او دیر پدوی کیو نافرمان دا نبی علیہ السلام تا تسلی ورکئی چی سمر انبیاء علیہ السلام اللہ دنیا ترالی گری سرد آغید اخلاص سرد آغید دعوت سرد آغای دا زرد دا درد و دا فکر اکثریت دا کافرو دیر کم خلق دا آغای مرگریو او قرآن یو تاریخ ذکر کرده دا پخوانو او سورہ قمر کی در لطیر شل اللہ رب العزت وی سورہ شعراء کی تیر شی وما کان اکثرهم مؤمنین وما کان اکثرهم مؤمنین دا ہر پیغمبر د واقعی نفس وی د هر پیغمبر پا قوم و امت کی تابدار دیر لگو اکثریت دنا فرمانو فآتین اللذین آمنو نور کرده و منگا آکسانو تا چی ایمان روڑه و من هم ددوین آجرهم اجر و بدل داغوی پا دنیا و پا آخرت کی و کثیر من هم فاسقون او دیر ددوینا نافرمانو یا ایوها اللذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گئی و آمنو برسوله او ایمان روڑی دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانے رسول مراد نبی علیہ السلام نے چدا خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم یؤتکم کفلینی درب کی اللہ تاسو تدو اجرنا من رحمتی ہی دخپل رحمتنا دو حصے بدر کی دخپل رحمتنا دیدے کی آیات کریمہ کی دو تفسیرون رہے یو دا چیا ایوہ الذین آمنو کی آغا چال خطاب دے چی دے مخ کی پاہلی کتاب و یہود و نسواراو کی ایمان روڑے ندلو استا پخپل پیغمبر و پخپل کتاب مانیم ایمانو اس راش ایمان روڑا پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ بدوا جرن درکی او دے دو جرن تفصیل دل مخ کی تیرو گرا مخ کی او سڑی پا تورات او پا موسیٰ علیہ السلام ایمانو مخ کی دیو کس پا انجیل شریف او پا عیسیٰ علیہ السلام ایمانو نو دا اغ شریعت سر دا اغ طبیعت جوڑ شعو او چی پا قرآن او نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ایمان روڑی نو دا یو طبیعت بدلول لی نچون کی طبیعت بدلولو کے دیر لوی گرانوالی انو اللہ دا دو عجر نوادہ کری یا بعض علماء لکنی جدا خطاب مومنانو تدے بار بار تیر شو چہلی کتابو کی سوک ایمان راڑی انو اللہ بدوا عجر نوار کئی نو دی امت حال تا اللہ و قتل جدا امت بہتر دے او نور تا دوا عجر نمیلاوی گی نو دی تسنگ دوا عجر نمیلاوی گی نو دا خطاب دے امت تدے او دے بارا کی دا بخاری شریف اگر روایت تے دی عمر سر اللہ دیر خصوصی احسانات بکئی اور رب العالمین دی دا توفیق منگو تاسو تمام امت تور کی چی دا امت خپل شان او خپل حالو پی جنی حدیث پاک کی راغلی و بخاری شریف روایت تے او دا دی آیات کریمی پا تفسیر کی مفسرین و ذکر کردے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی مثال دا مسلمانان و دا یہود و دا نسوارا و دا سے دے لکیو سڑے مالدار سڑے دے سرمایہ دار استعمل قوما یعملون له عملا یوما الی اللیل سکسان پنو کرینی ولچی دسار نترشپی پوری بمالا مزدوری کوئی اوزب دور دور اجر در کو ناغی دنی میرز پوری کارو کو آغی لا حاجت لنا فی اجر کا زمون حاجت نشت استا پا آغا اجر کے کم چی تا منگتا شرط گرزو لے او کم عمل چی نم کڑے بس آغا زائے لارو ناغور تو ایک ورد آسے مکوائی دا باقی ورز عملم پورا کئی او دا اخپل اجر والے کامل اجر والے نو آغای انکارو کو او پریخو کار نو بے نور پا مزدوریو نیوال چیزا تاسو نکوائی نو دی نای تیوی دانی مرسکار دی کڑے دا باقی تاسو پورا کئی او دا سمر چی می دی لدسار نتر ماخام ورکول نو پنی می رز بتاسو لدا درک او لگا گونتی اس نیم ورس پاتی دا نو آغای ممل کولو نو تردی چی نمازی گر موزوشو نایوی مونگا نور کار نکو بس مونگا دا کم چوکو دا بس لارو او نا غاجر غوارو نا غور تے گورا لگ گونتی وقت پاتی دے نمازی گر نما خام پوری لگ وقت دے دا پورا کئی او دا عجر و مزدوری والی لیکن آئی انکارو کو نا آغای او درم قوم و مزدوریو نیو ای تیوی دمازیگر نتر ما خام پوری ہو کئی او تاسو لبا اغم راجری سمرچی دم آخا دسار نتر ما خام دوی تا ملاوی دو ناغی دا باقی رس پورا کتر دی چنور ڈوب شو ناغی مکمل دا غدوارو فریقین و اجر واغستو نبی علیہ السلام امت توی دا استاسو مثال لے او دا مخی دای مثالو لے دا پخوانو امتون سور سور عمرونو زر زر کال عمر باو دارنگی دو زرو کالو نسیوا سیوا عمر باو لیکن اگر زرو کالو بانے ایت دو راجر نمیلاوی گی چی دیو مت پدیش پیتو کالو اللہ رب العزت سمرور کئی آئیو روایت کی دام راغلی چی اگر ایتا دسار نتر ماسپخی نکم اجر ملاوی دو او چاته د ماسبخین نه تر مازیګرا نو دی امت ته اغا اجر الله د مازیګر نه تر ماخامه پورې ورکړي. دی امت سره د رب العالمین خصوصي سره خصوصي انعامات او احسانات کی خو بشرط دی چې دا امت ځانو پی یعنی قران او سنت طرف ته متوجی شي، د خپل قبر د اخرت د الله د ملاقات نقشه مخله کی. یو ته کوم درب کتاب ته کفلین من رحمته ہی دوہی سے دخپل رحمتنا ویجعل لکم نورا او بگرزی تاسو ترانا تمشون بیہی چی تاسو بجون تی روی پاغی سرا. دا دی رانان مراد یا دنیاوی رانا دا اللہ دا قرآن و سنت رانا بدر لدر کی او دا قرآن و سنت پر رانا کی بجون تی روی یا وغا مبارک جون دنوی چی سرے دا قرآن و سنت پر رانا کی تیر کی. یا دا دی رانان مراد غرانا دا لکمخ کی در دی صورت کی تفصیل ذکر شو چی پلی سرات نمخ کی بیو تیار راشی او یو سڑی تب اللہ اس قدر لخکاری نا اللہ بے مومنانو ترناور کی و تمشون بیہی زی بتاسو پدی رنا پو پلی سرات و یغفر لکم او اللہ بتاسو لبخنو کی واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن کے و محربان نے اللہ دے مونگا پدی کے اگرزے لئاللہ یعلم اہل الكتابے اللہ ولد عمر الیجر میں اے مومنان و اے امت مسلمہ اے امت مرحومتا سلول درکو ذکر ویدی اہل کتاب دا دعوی کولا چی دا اللہ دا فضل منگا مستحق یو او بل سوک دا اللہ دا فضل مستحق نری چی دا پوہشی چی اہل کتاب دا بغاوت و دا سرکشی زندگی تی رئی نو دا اللہ پا فضل و رحمت کی ردی سنشتا فضل دا اللہ لاس کی دے چالے چی ورکی نو اللہ مالک و اختیار مند دے او دا فضل و رحم خاص کرے دے دا اغا چا پوری چی سوک دا نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کی لئاللہ یعلم دا اللہ دا مانا پا اعتبار زائد دا لئاللہ یعلم دی دا پارا چی پوہشی اہل الكتابی کتاب والاو اہل کتاب پوہشی یہود و نسوارا اللہ یقدرونا دا چی دی قادر ندی علا شین پس شیبان من فضل اللہ دا فضل اللہ زکی او سڑے پا حالت دا کفر و شرک کی نو دے دا اللہ دا فضل بانے اس قسم قادر ندے وان الفضل بید اللہ او بے شک مہربانی او فضل اللہ پلاس کی دے یؤتی ہمی یشا ورکی اغا چالے چی خوخشی او دے دا پار ایمان او دخل حبیب تابداری شرط کڑی واللہ دا الفضل العظیم اللہ خاون دا فضل لوی دے بے اثر نور تا گو رہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِشَكْرَا لِغَلِهُ مُنْغَا نُوحًا نُوح عَلَيْهِ السَّلَامِ وَإِبْرَاهِيمَ وَحَضْرَتِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ اَوْ گَرْزُولِهُ مُنْغَ فَاولَادَ دِ دُوَارُو كِي پِغَمْبَرِي وَالْكِتَابَ وَكِتَابُنَا فَمِنْهُمْ مُحْتَدْ نُزَنِ دَدَيْدُ مَتِعَانُنَ لَارْ مُنْدُنْ كِيُو وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ او دیر پدوی کیو نافرمان ثم قفینا بیا لگاتار پر لپسی رالی گلیو منگا علا آثارهم رسد دوینا برسولنا خپل پیغمبران وقفینا او رالی گلیو منگا رسد دغی پیغمبران پسی بعیس ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام چزوی دا مریم بی بیو وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَرْكَلُوا مُنْغَا غَتَ إِنْجِيلْ شَرِيفْ وَجَعَلْنَاهُ غَرْزُوا لِوْ مُنْغَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَا فَزْرُنُ لَا كَسَانُ كِي اتَّبَعُوهُ چَغَيْتَا بِدَارِكْلِ وَدِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَعْفَةً نَرْمِي پَيَوْبَلْ وَرَحْمَةً ابتدعوها دا دی دزان ندا رہبانیت جوڑ کڑیو ما کتبناها علیہم ما نو فرس کڑی دا رہبانیت پدوی بانی ما خو فرس کڑی نو پدوی الا بتغا ردوان اللہ مگر لٹولو تلبول دا اللہ درزاون گئی فما رعوحان دی خیال نو ساتلے دی حق رعایتها پا حق خیال ساتلو سرا فاتین اللذین انور کڑو منگا کسانو تامنو چیمان روڑو منہم ددوینا اجرہم اجرو بدل داغوی وکثیر منہم فاسقون او دیر پدوی کیو نافرمان یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی و آمنو برسوله ایمان روڑی پر رسول اللہ بانی یوتکم کفلینی درب کی تاسل دوہی سے من رحمتی دخل رحمتنا و یجعل لکم نورا نبگر زوی تاسد پارنا تمشون بیہی چی جون بتی روی تاسو پا دغی رنا کی یا تمشون بیہی زیب تاسو دی رنا پا سبب پا پولیس فرات و یغفر لکم بخنبو کی تاسو تا واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن کے و محروبان دے لے اللہ یعلم اہل الكتاب دیر پارا چی پوہشی اہل کتاب اللہ یقدرو نجا چی دی قادر ندی علاشین پس شیوانی من فضل اللہ دا اللہ دا فضلنا وان الفضل بید اللہ او بیشک فضل و محروبانی دا اللہ لاس کی دا یوتیہ من یشا ورکویے چالے چی خوخشی واللہ اللہ رب العزت ذو الفضل العظیم خاون دا فضل و دا محروبانی لوی دے.